99 zł. Otrzymasz akcesoria o wartości 150 zł oraz dodatkowy rabat 300 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 czerwca, jest 11. Jolanta Padak, zapraszam na serwis Trójki. Kilkanaście osób zginęło na drogach od początku długiego weekendu. Rodzina i mieszkańcy Mrowin żegnają 10-letnią Krystynę zamordowaną w zeszły czwartek. Jej oprawca siedzi w areszcie. Olimpijskie Centrum Promocji Polski w Mińsku otwarte będzie po południu. 170 wypadków, w których zginęło 12 osób, a 201 zostało rannych. Zatrzymano 551 pijanych kierowców. Tak wygląda policyjny bilans pierwszych dni rozpoczynających się wakacji. Choć długi weekend trwa od czwartku, część kierowców dziś wyruszy na urlop. Nadkomisarz Andrzej Browarek z Komendy Głównej Policji mówi, że ważniejsze niż szybkie dotarcie na urlop jest bezpieczne pokonanie trasy. Starajmy się tak planować podróż, abyśmy nie pędzili na ostatnią chwilę, bo mamy zarezerwowany pokój od godziny 12, na tą godzinę 12 musimy być. Pamiętajmy, że możemy spóźnić się, przyjechać godzinę, dwie godziny później, ale dojedziemy bezpiecznie i cało. Nie ryzykujmy życia przede wszystkim swojego i innych użytkowników dróg. I uwaga na pozornie dobrą pogodę. Wysokie temperatury powodują, że nasz czas reakcji jest dużo wolniejszy niż byłoby to normalnie. Czujemy się zmęczeni. Chcemy szybciej pokonać tę trasę. Widzimy suchy asfalt, piękne słońce, a wcisnę gaz mocniej, mogę jechać szybciej. To jest błędne myślenie. Najczęściej właśnie wtedy, kiedy są dobre warunki pogodowe, dochodzi do wypadków drogowych. Zablokowana jest Krajowa 52 w Bulowicach między Kętami i Andrychowem. Tam pod kołami autobusu zginął pieszy. Na miejscu pracuje prokurator. Droga będzie zablokowana na około 3 godzin. Rodzina, koleżanki i koledzy z klasy, także mieszkańcy Mrowin na Dolnym Śląsku żegnają 10-letnią Krystynę zamordowaną w zeszły czwartek. W kaplicy na cmentarzu komunalnym w Żarowie trwają uroczystości pogrzebowe. Wokół kaplicy jest tłum ludzi, w samej kaplicy tylko rodzina. Przed pogrzebem mama dziewczynki prosiła, by włożyć biało-niebieskie ubrania, ulubione kolory córki. Zwrócono się z apelem do mediów, aby nie robić zdjęć, nie filmować, nie transmitować uroczystości pogrzebowych. Dziesięciolatka została brutalnie zamordowana przez znajomego jej matki, 22-letniego studenta prywatnej szkoły. Mężczyzna usłyszał zarzut, grozi mu dożywocie. Będzie promować nasz kraj, jednocześnie będzie strefą polskich kibiców. W Mińsku zostanie otwarte Olimpijskie Centrum Promocji Polski. Będzie się mieściło w dworku rodziny Wańkowiczów w samym centrum białoruskiej stolicy. Będą tam pokazy filmów o Polsce i spotkania z polskimi medalistami, zapowiada przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią Polskiego Komitetu Olimpijskiego Witold Rybczyński. Dodaje, że w centrum będzie można też obejrzeć 4 wystawy. Będziemy prezentowali wystawę pod tytułem Polska zaprasza, druga będzie pod tytułem 100 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jasna sprawa. Trzecia będzie dotyczyła 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i kolejna wystawa Stanisław Moniuszko. W Olimpijskim Centrum Promocji Polski będą prezentowane również osiągnięcia gospodarcze Polski i współpraca handlowa z Białorusią. Będzie można posłuchać polskich i polonijnych zespołów. Polski dzień w Muzeum D-Day w Portsmouth. Z tego miasta w południowo-zachodniej Anglii odpływali żołnierze biorący udział w uderzeniu aliantów na Normandię. Plansze wystawowe w języku polskim i angielskim opisujące wszystkie aspekty polskich sił zbrojnych w czasie D-Day i operacji Overlord. Unikalne fotografie, które pozyskaliśmy często od rodzin weteranów, także myślę, że bardzo ciekawe. W czasie 6-godzinnej imprezy zobaczyć też będzie można film dokumentalny. Jego bohater to Alex Herbst, uczestnik walk w Normandii. Do niedawna jedyny żyjący pilot dywizjonu 303 po całej wojennej historii zdecydował, że ruszy do Ameryki. Tam osiadł kilka lat temu. Do Ameryki przyleciał reżyser filmowy Sławomir Czok, odnalazł weterana i nagrał z nim super dokument opowiadający historię jego życia oraz zamówienie do lotnictwa. Miał nawet okazję sterować Boeingiem właśnie podczas tego kręcenia materiału. Polacy osłaniali operację w Normandii z powietrza. W akcję zaangażowanych było 11 dywizjonów. Wsparcie zapewniły też 3 polskie okręty, gdy na wybrzeżu Francji powstały już przyczółki aliantów. Do akcji wkroczyła dywizja pancerna generała Maczka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Brian Fennell z Seattle jako Symyl na początek naszego spotkania tak cieniutkim głosem śpiewał, żeby Państwu specjalnie nie przeszkadzać i żeby nie wywoływać wyższych temperatur. W Warszawie dzisiaj pogoda daje żyć, rano 22 stopnia, a w nocy nawet było dosyć chłodno. No ale nie o tym, nie o tym. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy Państwa i zapraszamy. Nie mamy dzisiaj gości, będzie sałatka. Będą nowości z kraju i ze świata, będzie Radio Kalifornia, będą delikatesy, będą urodziny. Dzisiaj ma urodziny starszy brat Dona Gruzina, który zawsze nam otwiera markomanie z Erikiem Marientalem, ale o tym w drugiej godzinie naszego spotkania. Polecam jak zwykle naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo m.in. wyniki wczorajszego notowania listy przebojów programu trzeciego. Można oddać głosy już na następną listę, a następna lista Zakopanego. Tak, na mnie wypadło. Lista w Zakopanem w najbliższy piątek. Już teraz Państwa zapraszam. Sobotę koncerty. W ogóle o koncertach będzie jeszcze dzisiaj mowa. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Słońce za oknem. Czereśnie po 10. Truskawki po 7. Żyć nie umierać.

Jego nowa płyta numer jeden w Wielkiej Brytanii w tym tygodniu, najwyżej notowana nowość. A gdyby mnie Państwo zapytali, co jest na drugim miejscu jako druga najwyżej notowana nowość, to jest ta płyta. Every night before I close my eyes, I say a little prayer that you'll have mercy on me. Please, dear God, to live inside the divine, not like I want to die. Teach me to forgive myself, outlive this hell. Is it really love if it hurts? Is it really pain if it's inside? On the outside I'm strong. Hold my hand, please sympathize. Hard enough trying to forgive, hard enough trying to live. Please don't criticize, yeah. Please, please sympathize, yeah. Somebody to teach me. My eyes, I say a little prayer that you'll have mercy on me. Please, dear God, to live inside the divine, not like I want to die. Teach me to forgive myself, outlive this hell. Is it really faith if I'm weak? Can you tell the truth when you live lies? I'm just looking for the signs. Hold my hand, please empathize. Hard enough trying to forgive, hard enough trying to live. Floor, floor by design, yeah. Please, please sympathize. Somebody to teach. Madonna, Amerykanie mówią Madonna, Looking for Mercy, czyli jeszcze jedna piosenka, po którą chętnie sięgnąłem z tej nowej płyty Madame X. No i jeszcze mogę powiedzieć, że za tydzień w Ameryce będzie odwrotnie. Madonna na miejscu pierwszym debiutuje, a Bruce Springsteen na miejscu drugim. Tak to się poukładało. Pani Beata pyta o listę obecności. Nie chciałem Państwu zawracać głowy, ale jeśli jest taka potrzeba, to bardzo proszę. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No a następna piosenka, która zabrzmi teraz, przeleżała w archiwach ponad 30 lat. For nobody, time waits for nobody. We all must plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Time waits for nobody. As well be deaf and dumb and blind. I know that sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody. Time waits for no one. We've got to build this world together, or we'll have no more future at all. Because time, it waits for nobody. To tell you what's gone wrong, you know what's going on. And it seems to me we've not cared enough or confided in each other at all. It seems like we've all got our backs against the wall. Time waits for nobody. Musical Time, który wymyślił Dave Clark. Pamiętam, że She's So Beautiful śpiewał tam Cliff Richard, a towarzyszył mu Stevie Wonder. To chyba to wszystko z tego jednego musicalu. Time Waits for Nobody. Ta wersja przetrwała od lat 80. gdzieś w Archeo. No i teraz została ujawniona na dodatek z wideoklipem. Proszę sobie popatrzeć. Time Waits for Nobody. No właśnie, koncerty. Rod Stewart, podobno fantastyczny. Dzisiaj Muse, wczoraj Dead Can Dance, dzisiaj Dead Can Dance, wczoraj Bryan Adams, dzisiaj Bryan Adams. No a my do Radia Kalifornia. It came apart. There's just one thing that I need to know. Why am I always chasing the rainbow? Get it. I ran through the middle looking for picture, cause it just might help to point out the place where we went so lost. The only color I'll use is blue. Why am I always chasing the rainbow? Może byłaby już pora na jakieś nowe nagranie grupy America. Chasing the Rainbow to oczywiście Ameryka z archiwum, z Archeo. Podobnie jak następne nagranie, chociaż tu trudno tak powiedzieć, 17 lipca Foreigner w Dolinie Charlotte. Double Vision to zespół Foreigner, a w najbliższy wtorek w Operze Leśnej. Some people Pani Agnieszka napisała, że miłe skojarzenia z tą piosenką, bo 4 lata temu dostała bilet na warszawski koncert od nas, od Trójki, na warszawski koncert grupy Toto. Niezapomniane wspomnienia. No właśnie, podobno w składzie koncertowym obecnym nie ma Davida Page'a, ale za to jest syn Steve'a Lukatera. Sam jestem ciekawy, jak to wszystko zabrzmi. Bob Seger. Still the same. Glenn Frey i Don Felder z grupy The Eagles gościnnie na tej płycie, między innymi Bob Seger, utwór zatytułowany Still the Same. Vance Gill, który śpiewa teraz w grupie The Eagles, gościnnie u Chrisa Christophersona. Sięgam po to nagranie, bo dzisiaj są urodziny Chrisa, to przy okazji wszystkiego najlepszego dziś urodzonym. Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft against my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light, all I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong, I don't try to understand. Let the devil take tomorrow, Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's bad to be alone. Help me make it through the night. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's bad to be alone. Help me make it through the night. Dopiero na takiej płycie słychać, ile pięknych piosenek napisał Chris Christopherson. The Austin Sessions to jest album nagrany dokładnie 20 lat temu. Na tę płytę artysta zaprosił wielu swoich przyjaciół. Mówiłem już o tym m.in. Jacksona Browna, Vance'a Gilla, który w tym właśnie utworze Help Me Make It Through The Night. Są jeszcze Mark Cohn, Alison Krauss, no i Mark Knopfler. No i sięgam po tę płytę raz na jakiś czas. Sięgnąłem po nagranie Nila Diamonda tydzień temu i sypnęło listami, żeby więcej. Longfellow serenade. Such were the plans I'd made. For she was a lady and I was a dreamer with only words to trade. You know that I was born for a night like this, warmed by a stolen kiss. For I was lonely and she was lonely. Ride, come on baby, ride. Let me make your dreams come true. I'll sing my song. Let me sing my song. Let me make it warm. Summer night, we'll leave this worldly time on his winged flight. And come, and as we lay beside this sleepy glade, there I will sing to you my Longfellow serenade. Longfellow serenade. Such were the plans I'd made. But she was a lady as deep as the river, and through the night we stayed. And in my way I loved her as none before, loved her with words and more. For she was lonely and I was lonely. Ride, come on baby, ride. Let me make your dreams come true. I'll sing my song. Let me sing my song. Let me make it warm for. Summer night, we'll leave this worldly time on your winged flight. Then come and as we lay beside. Summer nights. Dzisiejsza, ta ostatnia noc była niezła, jeśli chodzi o spanie, bo było troszkę chłodniej. Longfellow Serenade przypomniał Neil Diamond, pan. Jeszcze raz zacznę. Pan Crispin napisał, że jego przyjaciółka Kinga jest w nie najlepszym nastroju i na pewno poprawiłby jej humor jakiś ładny utwór. Mam nadzieję, że całe Radio Kalifornia poprawiło państwa nastrój. Steely Dan, Haitian Divorce na zakończenie, ale do usłyszenia po 12. Crazy, got to make a getaway.